гаворыць радыё Свабода. Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожная першая паўгадзіны — аператыўнае паведамленне. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Радыё Свабода, Бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1. У інтэрнэце беларус slimak.rfrl.org. Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванне слухачоў. Званіце, нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце смс на нумару Беларусі 391-22-24. Нумар для смс у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968. Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Слухайце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння група грамадскіх дзеячаў наладзіла прэсавую канферэнцыю, каб распавесці пра ініцыятыву, прымеркаваную да году роднай зямлі. У прыватнасці, на імя Уладзіміра Макея, кіраўніка грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, накіраваны зварот, аўтары якога просяць разгледзець пытанне аб дэмантажы помнікаў дзеячам савецкай эпохі з наступнай заменай іх помнікамі выбітным прадстаўнікам беларускай гісторыі. Аргументы выслухаў Ігар Карней. Ініцыятарамі звароту да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі выступілі палітолог Ігар Лялькоў і грамадскі актывіст з Маладэчна Іван Лагвіновіч. Актыўна далучыўся да кампаніі старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Падпісанты звяртаюць увагу, што ў незалежнай Беларусі большая палова помнікаў прысвечана рэвалюцыйным дзеячам Расіі, тады як беларуская гісторыя практычна выкрасленая з народнай памяці. На думку Ігара Лялькова, калі кіравацца нават указам Александра Лукашэнкі аб абвяшчэнні 2009 году годам роднай зямлі, было б лагічна перагледзець палітыку ўхвалення асобаў, унёсак якіх у беларускую гісторыю досыць сумнеўны. Як бы не характарызаваць сённяшні беларускі рэжым, мне здаецца, як гісторыку, як палітолагу, ні ў якім разе яго не можна характарызаваць як пабудаванага на прынцыпах ленінізма-сталінізма. Нашыя дзеці на уроках гісторыі як бы ідэалагічна конечно, не были окрашены школьные программы, но тем не менее, что первую чергу вывышают историю Беларуси. Скажем, про того же Машерова, подручника истории, сказано шмат больше про Калинин. Вспомни Калинину, Менску стоит, помника Машерову нема. На думку инициаторов звороту, у первую чергу с площади и улиц белорусских городов повинны зникнуть помники Ленину, Дзержинскому, Калинину, Свердлову, Орджоникидзе, да іншим червоним революціонерам. На думку спадара Лялькова, было б символично, как у центра столицы почесное место заняла скульптура святой Ефросинии Полоцкой, небесной заступницы белорусов. Абсолютная большиня теперешних персонификованных помников, как кажет керовник белорусского товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович, не мая ниякой материальной каштовности. Послевоенный час был чудовный способ зараблять бюджетные гроши монументалистам. Ляпили любую халтуру об на революционную тематику. А в уголе революционных помников, якие находятся под оковой державы, низа, по городе Менску, Ленин, Калядон, Урадов, это Дзержинский, это Калинин. А у нас есть святые помники на территории заводов, вельми шмат разных мемориальных дошек, и они просто находятся на нечем балансе. Пытаний с этим юридичных практически нема. Не для инших районных центров относно лепше выглядает ситуация у Молодечни. Як каже громадський активіст Іван Лагвінович, тут застався тільки один Ленін. Я ведаю як мінімум 4 Ленінів, які стояли в нашому місті. Зараз остався один на центральній площі, а там це була, в принципі, ініціатива, ну, я звичайно, коли школа стояли ці скульптури, ініціатива самих директорів школи. Було дуже проблематично втащити за їх знішній стан, бо громадськість показувала свої відносини. Каб захаваць правы грамадзянаў, якія прытрымліваюцца камуністычных поглядаў, актывісты прапануюць стварыць музей, куды будуць перавезеныя рэвалюцыйныя скульптуры. Найбольш лагічнай пляцоўкай мог бы стаць гісторыка-культурны комплекс «Лінія Сталіна», куды з вянца ўжо дастаўлены бюст Сталіна. Вакол яго маглі б пастаць і іншыя партыйныя паплечнікі айца народаў. І працягваючы гэтую тэму, Радыё Свабода правяло ўласнае пытанне, ці пагаджаюцца людзі, што трэба зносіць камуністычных ідалаў. Такім чынам, якія помнікі варта знесці ў Гомелі і на Гомельшчыне? У нас у Гомелі вельмі шмат у нас так званых помнікаў Леніна. У нас толькі ёсць адзін мастацкі выраб, які на цэнтральнай плошчы у нас, на плошчы імя Леніна, стаіць гэты помнік. Астатні гэта ўсё на канвейеры рабілася калісьці ідэалагічныя ідалы. Усіх трэба зносіць. Недарэчны помнік Леніну стаяць на вакзале. Каля падшыпнікавага завода, каля хімзавода, вельмі так недарэчна выглядае помнік Богдану Хмельніцкаму. Я супраць украінцаў нічога не маю на ўвазе, але тым не менш, у гісторыі горада ў нас толькі крывавы след застаўся ад казакаў, якія прыходзяць, яны 2/3 Памятники, в принципе, это память, так что сносить их не стоит. Может, какие-нибудь старые, которые уже подлежат это, реконструкции, то те можно и демонтаж сделать полностью. Вот эти вот памятники Ленину, их по городу очень много. То есть можешь какие-то центральные оставить, а вот такие вот тиражные, надо немножко поизбавляться. По-перше, жаргу необходимо знести те помники, которые не имеют мастерской каштовности. Есть у Гомеля помник Дзержинскому. Мне сдается, он повинен заставаться, але его девушку перенести у двор побудовы КДБ, как он там находится. Ничего сносить не надо. Все пусть как есть, так и остается. История должна быть всегда, любая история, хорошая, плохая. Она должна быть визуально. Я прибрала так званые малые формы. Особливо те кроты, которые там стоят на припынку троллейбусным в советском районе. И этот динозавр, дюймовочку так само в центральном районе. Это не только безгустошные, они вогуле поганят весь город. Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Ну а вашыя меркаванні пра тое, якія помнікі варта знесці, пакінуць або паставіць новыя ў вашым горадзе, вы можаце выказаць па тэлефоне 266-39-52. Гэта менскі нумар. Нумар для СМС 391-22-24. Ну а зараз пытанне тыдня, якое будуць асэнсоўваць эксперты свабоды. Ці апраўданыя папрокі на адрас Еўразвязу за ігнараванне гэтай праблемы? Ці садзейнічае міжнародная ўвага паляпшэнню сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі. Эксперты за свободы хвілінаў праз 25 пасля чарговага выпуску навінаў. Завяршыўся візіт у Менск упаўнаважанага ўраду Нямецчыны па правах чалавека Гюнтэра Нока і амбасадараў па правах чалавека з Даніі, Фінляндыі і Галяндыі. Еўрапейскія омбудсманы сустракаліся з прадстаўнікамі ўладаў, апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Дэталі візіту падае Валер Каліноўскі. Нефармальным лідарам групы еўрапейскіх омбудсманаў у Менску быў упаўнаважаны ўраду Нямецчыны ў федэральным міністэрстве замежных справаў па правах чалавека і гуманітарнай дапамозе Гюнтэр Нокі. Па-першае, ён ужо бываў у Беларусі ў 2006 годзе, а па-другое, ён паходзіць з былой ГДР, а таму шмат якія беларускія рэаліі яму лепш зразумелыя, чым калегам з Даніі ці Галяндыі. Гюнтэр Нокі па выніках сваіх сустрэч у Менску заўважыў у Беларусі пэўную лібералізацыю. У мяне ёсць адчуванне, што калі можна спакойна хадзіць па горадзе, сустракацца з апазіцыяй і прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый, то сітуацыя нейкім чынам лібералізуецца. Але калі браць пад увагу становішча ва ўладнай сістэме, у сродках масавай інфармацыі, у заканадаўстве, у парламенце, то я настроены больш скептычна наконт таго, што тут адбываюцца сутнасныя змены. На сустрэчы з беларускімі журналістамі спадар Нокі заявіў, што Беларусі трэба адмовіцца ад празмернай канцэнтрацыі ўлады ў руках прэзідэнта і перайсці да рэальнага падзелу галінаў улады. Патрэбныя, на ягоную думку, і іншыя пераўтварэнні. У Беларусі яшчэ застаюцца вялікія праблемы ў галіне свабоды СМІ і свабоды сходаў. Таксама ўтварэнне партыяў і рэгістрацыя ў неўрадавых арганізацыяў залежаць ад волі чыноўнікаў ці ад нормаў заканадаўства, якія хутчэй перашкаджаюць, чым дапамагаюць таму, каб тут узнікла адкрытае і свабоднае грамадства. Паводле палітолага Віталя Сіліцкага, які сустракаўся з еўрапейскімі омбудсманамі, апошнія выявілі абазнанасць сітуацыі ў Беларусі і сапраўдную цікавасць да яе. Яны не чыноўнікі ЕС, яны звязаныя некімі абавязальнасцямі. Перад там некай палітыкай партыі, там і правіцельства брусельскага, ці там штосьці. Яны не праводзяць палітычную лінію. Яны прыехалі як наглядальнікі і былі даволі адкрытымі і шчырымі. Справаздача спадара Нокі і ягоных калегаў будзе ўлічаная еўразвязам пры разглядзе ў сакавіку пытання аб санкцыях супраць беларускае кіраўніцтва, якія летась былі замарожаныя на паўгода. Старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак таксама меў сустрэчу з еўрапейскімі омбудсманамі. Ён перакананы, што такія візіты карысныя для агульнай сітуацыі з правамі чалавека ў краіне. На маю думку, вельмі важна, што гэтыя людзі прыехалі, і правільна падкрэсліваў нямецкі амбасадар, што важна, каб не толькі палітыкі ацэньвалі, а менавіта вось людзі, которые займаюцца правамі чалавека ў Еўропе, яны такую давалі неафіцыйную ацэнку сітуацыі, і каб яны былі гатовы супрацоўнічаць для развіцця сітуацыі на лепшы бок у Беларусі. Гэта вельмі важна, і, на маю думку, пачатак гэтага шляху пакладзены. Мяркуе праваабаронца Алег Гулак. Суддзя Верховнага суду Беларусі Ігар Мільто сёння на нявызначаны тэрмін спыніў разгляд пазову ініцыятараў стварэння цэнтру чарнобыльскіх ініцыятываў да Міністэрства юстыцыі. Сваё рашэнне суддзя Мільто абгрунтаваў неабходнасцю правесці экспертызу почырку некаторых удзельнікаў станоўчага сходу. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Міністэрства юстыцыі сумняецца ў сапраўднасці подпісаў трох удзельнікаў станоўчага сходу, які праходзіў амаль год таму. Ініцыятары прасілі Верховны суд выносіць свой вердыкт без графалагічнай экспертызы. Адзін са стваральнікаў Чарнобыльскага цэнтру, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Іван Нікічынка абураны чарговай зацяжкай. Ён кажа, што ўся Беларусь фактычна пакрытая радыяцыяй. И люди повинны про это ведать. Просто не хотят люди понимать, если бы радиация пахла, цвет имела, вкус, тогда бы, конечно, остерегались, боролись. Это так не пахнет. И вот заявляет начальник один, что у нас сегодня радиации нет. А на самом деле она бьет надежнее, чем снайпер бьет. Снайпер еще может как-то промахнуться в сторону, а здесь не промахнется. Навуковец расповедая про свои опошние доследования. Я вот сейчас проект выполнил. Я теперь выконал проект информационного обеспечения населения. Выборка выпадковая. У 24 трох районаў праверылі па два населеных пункты. І які вынік? Нават у Менску кожны трэці мае малую паглынатую дозу радыяцыі, у Бабруйску два з трох, а ў усіх астатніх месцах усе. У Маладэшні праверылі больш за 40 чалавек. Там разам з імі былі і прадстаўнікі Смаргонскага раёну. Там усяго адзін чалавек быў чысты. Завуць Каця. Ёй усяго 3 годзікі, і яна харчуецца пакуль дзіцячымі сумесямі. Правяралі Віцебскую вобласць. Там у Полацку ёсць інтэрнат для таленавітых дзяцей. Там больш за 70 чалавек правяралася. І няма ніводнага чыстага. Там 70 лишніх чалавек правяралася. Нет ні аднаго чыстага. Сярод тых, хто звярнуўся ў Верховны суд са скаргай на Міністэрства юстыцыі, і Юрась Меляшкевіч. Ён тлумачыць, чаму так неабходна, як мага хутчэй, зарэгістраваць цэнтр чарнобыльскіх ініцыятываў. Каля паловы грамадскіх арганізацыяў і ініцыятываў з агульнай колькасці каля 3000 дагэтуль не могуць афіцыйна зарэгістравацца ў Беларусі. Такую лічбу назвалі на гэтым тыдні арганізатары асамблеі неўрадавых арганізацыяў і ініцыятываў. Расказваў Уладзімір Глот, а зараз асноўнае паведамленне сённяшняй праграмы. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі з прапановай дэмантаваць помнікі дзеячам савецкай эпохі і адзначыць памяць пра выбітных асобаў беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага года роднай зямлі. У лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча на мяжы забралі ноутбук. Цэнтр чарнобыльскіх ініцыятываў не можа прайсці рэгістрацыю. Міністэрства юстыцыі збіраецца праводзіць экспертызу подпісаў некаторых заснавальнікаў. Еўрапейскія омбудсманы пасля сваіх сустрэчаў у Менску рэкамендуюць краіне перайсці да рэальнага падзелу ўлады. У Бабруйску рыхтуецца да продажу завод драўняна-валакністых плітаў. Попыт на прадукцыю прадпрыемства зменшыўся, яно перайшло ў шэраг стратных. Жыхароў Гародні прымушаюць або ўзаконіць свае спадарожнікавыя антэны, або зняць іх. Якім чынам можна атрымаць дазвол на талерку, ніхто не ведае. Ну і зараз больш падрабязна да паведамленняў з рэгіёнаў. Унітарнае прадпрыемства «Магілёў Энерга» імкнецца пазбавіцца ад атрыманага раней за даўгі дрэвапрацоўчага заводу ў Бабруйску. А гарадзенскія прадаўцы кампутарнай тэхнікі страцілі ва ўмовах крызісу амаль 70% ад аб'ёму продажу. Тым часам у Ганцавічах на Берасцейшчыне створаны штрафбат для неплатнікаў алементаў. Падрабязнасці гэтых падзеяў даведаліся карэспандэнты «Свабоды». Іх рэпартажы падсумуе Вячаслаў Кулік. Унітарнае прадпрыемства «Магілёў Энерга» прадае бабруйскі завод драўняна-валакністых плітаў. Неабходныя дакументы ўжо дасланыя на ўзгадненне ва ўрад Беларусі. У Бабруйску гэта пакуль першы выпадак, калі заяўляецца пра продаж заводу. Усе падрабязнасці ў Андрэя Белагубова. Самі работнікі заводу пэўнасці наконт сваёй будучыні не маюць і ўстрымліваюцца ад каментароў. У нас галоўнае прадпрыемства «РУП Магілёв Энерга». Вот как они решили, так они и сделают. Не знаем мы ничего. Поведомила прадстаўніца адміністрацыі. Афіцыйныя крыніцы ўжо паспелі паведаміць, што бабруйскі завод нібыта прадаюць украінцам. У ленінскім райвыканкаме Бабруйску гэтую інфармацыю абвяргаюць, гаворыць прадстаўніца райвыканкаму. Ну, на прадпрыемстве действительно ситуация тяжелая, там и остатки очень большие. Прошлогодовые запасы предприятия не позволяют оборотные средства возвращать. Бабруйскае прадпрыемства аддалі за даўгі магілёўскім энергетыкам у 1996 годзе. Намер прадаць завод там пацвярджаюць і спадзяюцца гэта зрабіць ужо сёлета. Усе дакументы знаходзяцца ў Савміне. И Совмин готовит распоряжение главы государства о том, чтобы выставить его на аукцион. Поведомил представник администрации «Могилёв Энерго». Поводле суразмоўцы Бабруйский завод приносит страты головному предприемству. В связи с мировым кризисом спрос на древесно-волокнистых плит упал. Мы продавали много на Украину. В среднем процентов, наверное, 15, а то и 20. Сегодня на Украину не продаем ни одного метра. Городня. У гарадзенскіх фірмах па продажу кампутараў і архтэхнікі рэалізацыя ўпала на 50-70%. Пра прычыны даведваўся Міхал Карневіч. Дырэктар гарадзенскай прыватнай фірмы «Захад і Тадо», якая займаецца рэалізацыяй кампутараў і архтэхнікі, Віктар Ахрэмчык. Конечно, хуже, если денег нету нигде, так намного хуже. Намеснік дырэктара фірмы «Медыадром» Артур Чарашкевіч распавядае, што рэалізацыя кампутараў і архтэхнікі ў іх знізілася на 50%, хаця кошты значна не падраслі. Менш, з яго слоў, купляюць не толькі фізічныя асобы, але і арганізацыі. Няма грошаў і менш крэдытаў даюць усім дзяржарганізацыі, завісяць даўгі, ўжо судзімся, і самі разумееце, як дзяржава судзіцца. Спадар Чарашкевич каже, што на фірме давялося ўжо скараціць некалькі супрацоўнікаў і зачыніць адзін гандлёвы пункт. У Ганцавіцкім раёне мясцовая ўлада стварыла штрафную будаўнічую брыгаду з тых, хто мае запазычанасці па аліментах. Падрабязнасці ўдакладняе Анатоль Кругавец. У Ганцавіцкім раёне на сёння больш як 8% актыўнага насельніцтва, альбо амаль 1500 чалавек, не маюць свайго месца працы. 63 беспрацоўных, пазбаўленыя бацькоўскіх правоў. Яны маюць вялікую грашовую запазычанасць перад сіроцкімі ўстановамі, дзе цяпер утрымліваюцца іх дзеці. Каб прымусіць аліменшчыкаў працаваць, у Ганцавічах арганізавалі брыгаду будаўнікоў пад наглядам міліцыянтаў. І вось што расказваюць дзве сяброўкі, абедзве Наташы, пра працу пад прымусам. Работы ж нет нигде. Я вам столько работу искала, не могла найти нигде работу. Ходила и на биржу, и везде. Забирает нас машина каждое утро, и каждый вечер отвозит домой. Цікавлюся, якія цяпер заробкі? 31 тысяча днёвка получается. Получается, что как бы много. А вось на конт вылічэння грошай жанчына гаворыць з сумам. Если большая задолженность, высчитывает 70%, чтобы меньше удерживали, потому что все, что жить, надо за что-то, и за квартиры платить многие в городе живут. З гэтым пагаджаецца і прараб Віталь Бондар. Пускай 700 начислить на своем останется. 150 достается. 150 тысяч. Им надо зарабатывать по 2 миллиона. Ацэнку эксперыменту выказваюць тыя, хто працуе прымусова пад наглядам міліцыянтаў. Спадарня Наташа. Человек занят работой, не хватает времени где-то шляться, допустим, или пить. А-а-а. Это ж лучше, допустим, что ты знаешь, что отработаешь, получишь день. У штрафной ганцевіцкай брыгадзе. Зараз каля десятка аліменшчыкаў, а ўсяго даўжнікоў перад дзецьмі больш за 60. Это былі навіны з рэгіёнаў. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы, якія слухачы закранаюць у лістах на свабоду. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Аксана Астапович з Наваградку. Няўжо еўрапейцы такія легкадумныя і не бачаць, што ў сапраўднасці ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма? Просто Лукашэнку прыціснуў да сцяны крызіс. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Адказы на вашыя лісты хвілінаў праз 20. А зараз пра спосабы аздараўлення амерыканскай эканомікі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама рыхтуе бюджэт на 2010 год, паводле якога вельмі багатыя амерыканцы пачнуць плаціць значна вышэйшыя падаткі, а сярэднезаможныя і бедныя крыху меншыя, чым цяпер. Такое было адно з ключавых выбарчых абяцанняў Абамы. Побач са мною ў студыі аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, якім чынам Абама хоча памяняць падатковую сістэму ў Амерыцы? Паводле сённяшняга выдання газеты «The New York Times», Абама прапануе, каб самыя багатыя амерыканцы, якія складаюць 1% грамадства, плацілі гадавыя падаткі ў сярэднім на 100 тысяч даляраў вышэйшыя, чым цяпер. Цягам апошніх 30 гадоў гадавыя даходы найбагацейшых амерыканскіх сем'яў павялічыліся ў сярэднім на 1 мільён даляраў. А вось для кожнай слабей забяспечанай амерыканскай сям'і падаткі з наступнага фінансавага году, які пачынаецца 1 кастрычніка, паменшацца ў сярэднім на 800 даляраў. Ян, што гэта рэформа значыць для Амерыкі? Ці ўсе з ёй пагаджаюцца? Падаткавая рэформа Абамы, калі яе зацвердзіць Кангрэс, стане паваротным пунктам у амерыканскім эканамічным мысленні, якое цягам апошніх 30 гадоў, пачынаючы з прэзідэнтуры Рональда Рэйгана, было замінавана рэспубліканскімі адміністрацыямі. А рэспубліканцы наогул змяншалі падаткі для багатых, каб гэткім чынам пабольшыць аб'ём інвестыцыйнага капіталу і стымуляваць развіццё новых вытворчасцяў. Філасофія была такая: калі багатыя стануць яшчэ багацейшымі, дык і бедным палепшыцца. Цяпер Абама перакуляе гэтую стратэгію дагары нагамі. У Амерыцы ўжо чуваць галасы першых крытыкаў яго падаткавай рэформы, якія ўшчуваюць Абаму за тое, што ён хоча будаваць сацыяльную дзяржаву еўрапейскага тыпу. А ў публічным жыцці, побач з вядомым здаўна тэрмінам «рэйгананоміка», з'явілася ўжо новае слово «абаманоміка». Так што, відаць, Абаму прыйдзецца моцна пазмагацца ў Кангрэсе, каб выканаць сваё выбарчае абяцанне адносна падаткаў. Дзякуй, Ян, пра тое, якія змены ў падатковай сістэме ЗША рыхтуе адміністрацыя прэзідэнта Абамы, мы гаварылі з Яном Максімюком. Ну, Ну а зараз у ефіры званкі на свабоду. Справаздача Дзярждэпартаменту ЗША аб парушэннях правоў чалавека, вызваленне з турмы падазраваных у забойстве, а таксама эканамічны крызіс і ўзровень жыцця ў краіне. Гэта тэмы, якія хвалююць нашых слухачоў. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі апублікаваў штогадовую справаздачу аб правах чалавека ў свеце. Паводле дакумента, у Беларусі ў 2008 годзе працягваліся парушэнні правоў грамадзян з боку ўладаў. Слухачы свабоды выказваюцца на гэтую тэму. Наконт гэтых правоў чалавека ў Беларусі. Вось, даручы, чыгуначны вакзал горад Орша. Справа ад галоўнага ўходу ў чыгуначны вакзал вісяць дзве шыльды, што тут па пуці ў эміграцыю наведваў Владимир Ильич Ленін. І яшчэ б, што тут быў с агітпоездам всесаюзны староста Калінін. Аб якіх тут правах можна ў Беларусі казаць? У мяне меркаванне такое, пра нядобрыя і вельмі дрэнныя правы чалавека ў Беларусі. Калі разбірацца падрабязна, дык няхай у Злучаных Штатах наведуць парадак у сябе з правамі чалавека, знішчуць усіх гэтых бамжэй, якія на вуліцах галеча, вось тады будзе правы чалавека. А ў Беларусі нечага шукаць блох у чужой шубе. Тут з правамі чалавека ўсё ў парадку, я лічу. Ёсць і праца, ёсць і забота, і хлеб у людзей. А то, што гаворыце вы пра правы чалавека, гэта хлусня. Выказванне каментуе праваабаронца Алег Гулак. Чалавек, відаць, лічыць аб сітуацыі ў Злучаных Штатах выключна па матэрыялах беларускага тэлебачання і расійскага. Не трэба ідэалізаваць Злучаныя Штаты, і там таксама шмат праблем з правамі чалавека, але у нас намнога больш падставаў для крытыкі сітуацыі правы чалавека ў Беларусі. Эканамічны крызіс у Беларусі – тэма наступных тэлефанаванняў. Экономический кризис, о котором наш проводер даже слышать не хотел, все-таки дошел и до нас. Одни предприятия закрываются, а рабочих просто выставляют на улицу. Есть меркование, что белорусские леки подорожают вновь. Да их косты уже поднялись на 40-50 осотков. А лековые якости люди экономят на опошнем, как купят леки, вырубленные не в Беларуси. Далей слухач задае пытанне. Значаецца год каранацыі Міндоўга на вялікага княства літоўскага. Пры гэтым не згадваецца, што Міндоўг быў каранаваны ў Новагородскім. Таксама не згадваецца, што статут вялікага княства літоўскага 16-го стагоддзя быў напісаны беларускай мовою. Атрымліваецца, што ў нас забіраюць нашу гісторыю. Так ці не? Гаварыў Сергей, горад Мінск. Адказвае гісторык Алег Трусаў. Атабраць гісторыю можна толькі ў тых, хто дазваляе гэта зрабіць. Таму нам не трэба азірацца на суседзі, а трэба актыўна прапагандаваць уласную гісторыю з уласнага пункту гледзяча. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгуку на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннем на тэму вызвалення з турмы забойцаў з вёскі Пухавічы на Гомельшчыне, якое было зроблена на распараджэнне кіраўніка краіны. Любому нормальному человеку понятна симпатия президента к парням из Пуховичей. Сколько денег можно сэкономить, если создать отделы быстрого реагирования, которые будут делать зачистки? Например, в шабанах есть отморозок, который пристает к людям, распускает руки, сквернословит и не боится уже даже 15 суток. Вообще он портит нашу счастливую жизнь. Не проще прислать к нему таких молодцов, как Пуховичи. Пусть они, как умеют, а они умеют, образцово наведут порядок. Тем более, что за это денег они не просят. Я нагадаю, что телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Ён працуе круглые сутки. Позвонивши на гэты номер, вы атрымаеце 2 минуты для запису вашего пытання, меркавання альбо водгуку. СМС можна дасылаць на номер 391-22-24. Ну і у сувязі з тым, што у сваёй штогадовай справаздачы Дзярждэпартамент ЗША прызнаў, што ў 2008 годзе у Беларусі часта парушаліся правы чалавека, на нашым сайце мы праводзім апытанне і пытаемся вас, ці парушаліся летась вашыя правы. Пакуль што 77% удзельнікаў нашага апытання адказалі так, 14% не і 7% не ведаю. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды. Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі, погляд знутры і звонку. Гаворыць радыё «Свабода». Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. «Свабода» заўсёды ў інтэрнэце. Адрас – свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды. Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пишите нам на адресу Беларуси, Менск, 5, поштовая скринка 111. У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1. У интернете belarus.slimak.rfrl.org. Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов. Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52. Номер Менского автоотказника 266-39-52. Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24. Номер для СМС у Беларуси 391-22-24. Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968. Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 агляд вашых допісаў з каментарамі Валянцін Жданко. Ну а зараз экспертыза свабоды. Апошнім часам міжнародная супольнасць надае значную ўвагу сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Ці апраўданыя прэтэнзіі на адрас Еўразвязу за ігнараванне гэтай праблемы? Ці спрыяе міжнародная ўвага паляпшэнню сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергій Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч. У Менску з двухдзённым візітам знаходзіцца упаўнаважаны міністэрства замежных справ Нямеччыны па палітыцы ў галіне правоў чалавека і гуманітарнай дапамогі спадар Нокі, а таксама амбасадары ў правах чалавека з Даніі, Фінляндыі і Нідэрландаў. Адначасова дзярждэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу аб правах чалавека ў свеце, у якім адзначаны сур'ёзныя парушэнні па Беларусі ў гэтай сферы. Можна ўзгадаць, што мінулым тыднем Менск наведалі дэлегацыі парламента Асамблеі Рады Еўропы, Еўрапарламента, верховны прадстаўнік Еўрасаюза ў замежнай палітыцы і палітыцы бяспекі Хаўер Саляна. І падчас перамоваў гэтых дэлегацый тэма правоў чалавека таксама была важным пытаннем. У чым прычыны такой увагі міжнароднай супольнасці да гэтага пытання? Гэта выпадковы збег гэтых падзеяў ці не? Спадар Богдан. Па-першае, я зазначыў бы, што згаданыя вамі факты, як на маю думку, маюць розную палярнасць, цалкам процілеглую. Калі ў выпадку Амерыкі мы маем справу па сутнасці з чарговым абвінавачаннем у бок Беларусі, то ў выпадку еўрапейскага падыходу мы бачым фактычна спробу ўжо знайсці нейкае канструктыўнае выйсце. Тут палярнасць, я б сказаў, дадатная, у адрозненне ад амерыканскай адмоўнай. Гэта можа сведчыць пра адзін з важных пераломаў у беларуска-еўрапейскіх дачыненнях. А менавіта тое, што нарэшце, магчыма, беларускаму кіраўніцтву атрымалася дамагчыся змены парадыгмы, якая выкарыстоўвалася ў дачыненні да яго, і давесці еўрапейцам, што ў дачыненні да Беларусі трэба выкарыстоўваць не некія заходнееўрапейскія стандарты, а звычайныя стандарты, якія выкарыстоўваюцца, скажам, у дачыненні да Назарбаева. То бок не хочаце ад нас занадта шмат. Акурат вось гэтыя візіты і сведчаць пра тое, што еўрапейскія прадстаўнікі бачаць магчымым для сябе перамовы візіту Беларусь. Не варта забывацца, што не амбудсмены і не ўпаўнаважаны па правах чалавека вызначаюць палітыку. Рэальную палітыку вызначаюць нейкія меркаванні бяспекі, эканамічных інтарэсаў, палітычных інтарэсаў, то бок куды больш прагматычныя рэчы. Пасля вядомых падзеяў, звязаных з агрэсіяй Расіі ў дачыненні да сумежных дзяржаў, для еўразвязу стала вельмі істотным выпрацаваць нейкую стратэгію стрымлівання Расіі. І тут ужо хто ёсць пад рукамі таго і выкарыстоўваюць. І дзеля таго, што, скажам, мы для Еўропы ў такім плане ўжо становімся важнымі нават з пункту гледжання палітыкі бяспекі, то і еўрапейцам даводзіцца шукаць больш прагматычны падыход. У адрозненні ад еўрапейцаў, амерыканцам пра гэта пераймацца пакуль што не даводзіцца, бо Беларусь знаходзіцца занадта далёка ад ЗША і ўрэшце праблемаў для амерыканскай бяспекі не ўяўляе. Таму амерыканцы могуць дазволіць сабе крыху ідэалістычны падыход, большую канфрантацыю з беларускімі ўладамі па такім пытанні, якое не мае дачынення да рэальнай палітыкі. Спадар Класкоўскі, а вы чым тлумачыце сур'ёзную ўвагу да правоў чалавека ў Беларусі з боку міжнароднай супольнасці, найперш з боку Захаду? Я таксама тут бы, па-першае, падкрэсліў, што даклад дзяржаўнага дэпартаменту Злучаных Штатаў і візіт амбудсменаў – гэта рэчы рознага парадку. Даклад, як вядома, штогадовы, Злучаныя Штаты рэгулярна яшчэ раз падкрэсліваюць свой статус, сваю місію, якую яны ўзялі на сябе ў сусветным маштабе – гэта бараніць дэмакратыю, правы чалавека. Такім чынам яны падаюць сігнал, па-першае, што яны не пакідаюць самотнымі барацьбітоў за правы чалавека, а па-другое, яны диктаторским режимом так само досылають сигнал, что вот еще мы бачим, и тому виснови достатково жорсткие, абсолютно неконъюнктурные, незалежно от неких трендов у двухбоковых дочинений. Что ж тычется европейского звязу, то я думаю, что миссия этих вот людей, якія у своих краинах боронить правы человека, это у некой ступени таки тактичный ход, потому что, коли сгадать попередние визиты, и найперш визит с Спадара Саланы, то там, наоборот, он звыш дипломатично, скажем так себе поводил, усяляк подкрэсліваў, что ніякіх умоў мы не накидаем. Фактычна, ён внешне во всяким разе адпавядаў тым патрабаванням, таму рэчышчу, якое і хоча навязаць Захаду у гэтым дыялогу афіцыйны Мінск. Давайте, маўляў, абмяжуемся прагматычнымі пытаннямі. А вось паколькі гэта выклікае крытыку, у тым ліку з боку часткі беларускай апазіцыі, то я думаю, каб збалансаваць, каб ураўнаважыць, вось зрабілі такі десант гэтых людзей, якія акцэнтуюць увагу на іншых пытаннях і нагадваюць, што з парадку дня пытанні правоў чалавека ў дыялогу Мінска і Брюсэля не здымаюцца. Сапраўды, частка апазіцыі папракае еўрапейскіх палітыкаў за тое, што яны, ідучы на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі, здрадзілі нібыта еўрапейскім ідэалам, еўрапейскім каштоўнасцям, закрылі вочы на правы чалавека ў Беларусі. І ў гэтым звязку сапраўды узгадваецца той жа візіт Хаўьера Саланы. Ці апраўданыя гэтыя папрокі, спадар Бода? Гэтыя папрокі, безумоўна, для іх былі прычыны, хаця правы чалавека з'яўляюцца кампанентам палітыкі еўрапейскіх структураў, у тым ліку еўразвязу. Але пры ўсёй важнасці гэтага кампаненту трэба памятаць пра ягоныя межы, пра абмежаванасць здольнасці еўразвязу паўплываць на сітуацыю з правамі чалавека ў краіне. Заўсёды змены ў галіне правоў чалавека прыходзяць знутры краіны. Гэта не значыць, што не можа быць вонкавага спрыяння паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека. Але гэтае вонкавае спрыянне, апроч як нейкай дапамогі ў пашырэнні ідэяў правоў чалавека, каб, умоўна кажучы, усе беларусы даведаліся пра тое, што ў іх ёсць такія правы, дык апрача гэтага цяжка нечым іншым дапамагчы. Таму з беларускай апазіцыі трэба хутчэй шукаць праблемы ў самой сабе. Еўрапейскія структуры колькі маглі, столькі дапамагалі. Проста трэба памятаць, што ёсць пэўныя межы. Еўропа не магла проста вот заплюшчыць вочы на ўсё астатняе, калі ёсць пытанні на парадку дня, якія жыццё важны для еўрапейскіх краінаў, і гнацца за нейкімі ідэаламі, якіх яшчэ не захацела само беларускае грамадства. У Беларусі на дадзены момант ёсць мноства фактаў парушэння правоў чалавека, якія проста не артыкулююцца, бо яны проста не ўсведамляюцца. Спадар Класкоўскі, а вы як лічыце, ці справядлівыя папрокі часткі беларускай апазіцыі на адрас еўрапейскіх палітыкаў, што яны ігнаруюць праблему правоў чалавека ў Беларусі, а ідуць на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі? Тут кожны бок мае сваю праўду. Еўропа, пры ўсім пры тым, што зараз яна перафарматавала, скажам так, падыход да беларускага пытання, таму што ранейшая палітыка, палітыка ціску, палітыка вось гэтых жорсткіх заяваў не давала фактычна ніякага плёну. Разам з тым, прадстаўнікі Еўропы падкрэсліваюць у сваіх апошніх заявах, што яны ніяк не здымаюць з парадку дня адпаведныя пытанні, напрыклад, спадарыня Ферера-Вальднера, якая збіраецца ў сакавіку ў Беларусь, яшчэ раз засведчыла днямі, што умовай улучшэння Беларусі ва ўсходняе партнёрства ёсць выкананне пэўных пунктаў, якія якраз датычуцца дэмакратыі і правоў чалавека. З іншага боку, калі аналізаваць тое, што кажа зараз беларуская апазіцыя, таксама яе трывога мае пэўныя падставы. Па-першае, сама апазіцыя, так бы мовіць, вылятае за межы гэтага дыялогу. І вось спадар Богдан кажа, што беларускае грамадства не ўсведамляе ў масе сваёй яшчэ нават самой з'явы парушэння пэўных правоў. Але гэта не означае, што трэба ігнараваць тых людзей, якія якраз за гэта змагаюцца. І ў дадзеным выпадку апазіцыя змагаецца не толькі за сваю нейкую нішу, часам яе вось надта жорстка гэтым папракаюць, а гэта супадае, скажам так, з інтарэсамі беларускага грамадства, якое можа маса шараговых грамадзян яшчэ не асэнсоўвае, таму што гаворка ідзе пра будучыню Беларусі, калі ўжо казаць патэтычна. І потым сутнасна, сапраўды ёсць пытанні да ступені празрыстасці гэтага дыялогу і да нейкай акрэсленасці. Тое, што называецца дарожнай картай, сапраўды яе няма, і відавочна, што брусельскія палітыкі, каб пачувацца вальней, каб мець большы абсяг для манеўру, пазбягаюць. Все гэта вельмі расплывіста, і таму большая празрыстасць і большая акрэсленасць гэтага дыялогу, я думаю, гэта цалкам законнае патрабаванне. Як гэтая міжнародная ўвага да правоў чалавека ў Беларусі рэальна ўплывае на сітуацыю ў гэтай сферы ў краіне, ці ніяк не ўплывае? Спадар Богдан. Ну, я пагаджуся са спадаром Класкоўскім, што безумоўна гэтае ўздзеянне еўрапейскае і гэтыя перамовы аб правах чалавека мусіць быць неяк аформленыя больш празрыста і з прыцягненнем розных зацікаўленых бакоў у Беларусі. Але на дадзены момант гэтае ўзаемадзеянне ў галіне правоў чалавека паміж беларускім рэжымам і еўрапейскім бокам мае такія вельмі дзіўныя формы. То бок, калі еўрапейскі бок патрабуе, заклікае да нейкіх змяненняў, то беларускі бок афармляе ўсё гэта так, што выглядае гэта не проста як нейкія змяненні там і вызваленне палітвязняў, а амаль як проста гандаль палітвязнямі ў замен на паляпшэнне адносінаў. Тут цяжка прадбачыць нейкае сутнаснае змяненне ў бліжэйшы час. Таму пазіцыя еўрапейскіх структураў важная для сітуацыі з правамі чалавека, бо калі б яе не было, гэта развязвала б рукі фактычна тым, хто парушае правы чалавека яшчэ больш. Але гэта менавіта пазіцыя стрымлівання, але не пазіцыя актыўнага нейкага ўздзеяння. гаспадар Класковскі, а вы як лічыце, ці ўплывае вось гэтая ўвага міжнароднай супольнасці да правоў чалавека ў Беларусі рэальным зменам у гэтай сферы ў краіне? Калі казаць коротко, дык варта сказаць так, што ўплывала, ўплывае і, канешне, будзе ўплываць. Это вельмі важна. Я думаю, што ў самыя змрочныя часы, зараз вось пайшоў нейкі трэнд, які умоўна адлігай называюцца, менавіта вось гэты фон міжнародны праваабарончы, калі ўвесь час нагадвалі, дарэчы, бальшыня вось самых вострых пытанняў пра зніклых, пра палітвязняў, пра свабоду прэсы, гэта ўсё найперш ставілася ў праваабарончай плашчыні, і вось дзякуючы таму гэтыя пытанні актуалізаваліся у парадку дня міжнародных інстытуцыяў, у парадку дня Брусэлю. І сёння тым болей вось гэты фон, хай сабе гэтыя людзі сапраўды яны не галасуюць у Еўрапарламенце, не вырашаюць на дзяржаўным узроўні, на ўзроўні еўразвязу нейкіх пытанняў, але яны ствараюць вось менавіта гэты фон, спасылаючыся на які ўрэшце той самы Хаўьер Салана і тая самая Ферэра Вальднер можа сказаць: выбачайце, звяртаючыся да беларускіх кіраўнікоў, прагматычны дыялог вы вось прапаноўваеце, але ж мы не можам ігнараваць голас міжнароднай супольнасці. Так што гэта цалкам станоўча вельмі важны дадатны фактар. Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму міжнародная супольнасць заклапочаная правамі чалавека ў Беларусі. У перадачы ўдзельнічалі дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ну а зараз мы нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі з прапановай дэмантаваць помнікі дзеячам савецкай эпохі і адзначыць памяць пра выбітных асобаў беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага года роднай зямлі. У лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча на мяжы забралі ноутбук. Цэнтр чарнобыльскіх ініцыятываў не можа прайсці рэгістрацыю. Міністэрства юстыцыі збіраецца праводзіць экспертызу подпісаў некаторых заснавальнікаў. Еўрапейскія омбудсманы пасля сваіх сустрэчаў у Менску рэкамендуюць краіне перайсці да рэальнага падзелу ўлады. У Бабруйску рыхтуецца да продажу завод драўняна-валакністых плітаў. Попыт на прадукцыю прадпрыемства зменшыўся, яно перайшло ў шэраг стратных. Жыхароў Гародні прымушаюць або ўзаконіць свае спадарожнікавыя антэны, або зняць іх. Якім чынам можна атрымаць дазвол на талерку, ніхто не ведае. Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове і ці адкрывае перад ім новая мова нейкія новыя творчыя магчымасці? На гэтае пытанне паспрабуюць адказаць у доме літаратара паэт, крытык і гісторык літаратуры. Зрэшты, ўсё мае права. І две, і тры, чатыры мовы. Каб толькі і не слынная наша айчынная беларускамоўная кастрацыя. І тое, што можа для іншых і дасягнення ці проста забаўка, нам смерць. Дом літаратара у суботу 28 лютага. Ну а зараз перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Апошнім часам у Менск з візытамі ўсё часцей наведваюцца высокапастаўленыя еўрапейскія чыноўнікі. Апазіцыйных палітыкаў пачалі запрашаць у розныя каляўладныя кансультатыўныя рады, а ўдзельнікаў несанкцыянаваных акцыяў амаль перасталі саджаць у турму паводле крымінальных абвінавачанняў. Пра гэтыя ды іншыя праявы лібералізацыі грамадскага жыцця ў Беларусі значная частка нашай свабодаўскай пошты. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслала Аксана Астапович з Наваградку. Слухачка піша: «Няўжо еўрапейцы такія легкадумныя і не бачаць, што ў сапраўднасці ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма? Проста Лукашэнку прыціснуў да сцяны эканамічны крызіс. Вось ён і выкручваецца, робіць выгляд, што гатовы ісці на нейкія саступкі. А насамрэч яму патрэбны толькі грошы, каб утрымацца пры ўладзе. Як толькі Захад перастане даваць грошы, тут жа скончыцца ўся так званая лібералізацыя. Апазіцыянераў перастануць запрашаць у прэзідэнцкую адміністрацыю, а вароты турмаў зноў шырока адчыняцца для новых палітвязняў. Няўжо еўрапейскім лідарам так цяжка было працягваць у дачыненні да Беларусі ранейшую палітыку?» Гэта клічыць Аксана Астапович з Наваградку. Ранейшая палітыка на працягу многіх гадоў не прыносіла заўважнага плёну, спадарня Астапович. Відавочна, таму у еўразвязе і вырашылі апрабаваць новую тактыку. Несправядліва сцвярджаць, што яна зусім не прыносіць ніякага плёну. Беларускія палітыкі вызвалены з турмаў, народную волю і нашу ніву зноў можна набыць у газетных шапіках, змаглі зарэгістравацца некаторыя грамадскія арганізацыі. Вядома, улада вельмі хутка можа згарнуць усё гэта, але і еўразвяз гэтак жа хутка здольны вярнуцца да сваёй ранейшай палітыкі. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў адклікнуўся на нядаўнюю гучную гісторыю, якая здарылася ў вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёна, дзе мясцовыя жыхары учынілі самасуд над падпальшчыкам-рэцыдывістам. Прэзідэнт Лукашэнка асабіста паспрыяў таму, каб мсціўцаў да суду вызвалілі з турмы. Кастусь Сырэль з нагоды гэтага выпадку, пра які падрабязна паведамляла «Свабода», распавядае гісторыю свайго калегі Івана. У яго таксама здарыўся канфлікт з хуліганамі. І таксама справа дайшла да міліцыі. А было так. Івана, мужчыну станоўчага і непітушчага, позна ўвечары спынілі на вуліцы двое нецвярозых маладзёнаў. Запатрабавалі аддаць грошы, якія Іван толькі што атрымаў з банкамата. Што было далей? Цытую ліст. Ваня на выгляд не асілак, хударлявы, росту крыху вышэй за сярэдні, але не баязлівец. Праз дзве секунды адзін з гора рабаўнікоў ляжаў на тратуары. Другі не стаў чакаць развіцця падзеяў і даў лататы. Іван плюнуў, павярнуўся і пашабаваў дамоў. Трэба было збірацца на ранішні аўтобус. Але легчы спаць не давялося, бо ў дзверы пастукалі. Гэта былі міліцыянты. Яны забралі Івана ў аддзел, дзе склалі на яго пратакол за хуліганства, збіццё маладога чалавека. Быў і сведка, які пацвердзіў гэты факт. Вы здагадваецеся, хто. Іванавы апраўданні не дапамаглі. Міліцыянты парэкамендавалі наступным разам, калі такое здарыцца, грошы аддаць рабаўнікам і звярнуцца ў міліцыю. Такі выпадак у нас ва Ушачах не адзінкавы. Калі Робін Гудам пашчасціць з кліентам, то акрамя маральных пакут ім нічога не пагражае. А калі атрымаюць па барадзе, то звяртаюцца ў аддзел міліцыі. Міліцыянты затрымліваюць псеўдабандыта і хулігана і даюць штраф. Іван таксама заплаціў штраф, дзве базавыя велічыні. Гэта яму яшчэ пашчасціла. Маладафронтаўцам даюць у 10 разоў болей. А наш Ваня хоць маральнае задавальненне атрымаў за 70 тысяч. Дарэчы, адбылося гэта на адной з цэнтральных вуліц нашага мястэчка, метраў за 300-400 ад цэнтральнага скрыжавання, недалёка ад міліцыі. Падобныя гісторыі я магу ўзгадаць не адзін дзясятак. На вуліцах нашых гарадоў гаспадараць крымінальнікі і алкашы. Абароны ад іх з боку міліцыі ніякай. Я ніколькі не апраўдваю тых людзей, што забілі вясковага падпальшчыка. Яны павінны адказаць перад судом і ў адпаведнасці з законам. Але няхай наша ўлада і той самы суд адкажуць, што нам усім рабіць, калі міліцыя бяздзейнічае, як бараніцца ад гэтай навалы, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне. Гэтак жа разважаюць тысячы і тысячы людзей, якія штодня сутыкаюцца з падобнымі выпадкамі, з гвалтам, прыніжэннямі, пагрозамі, на якія бескарысна скардзяцца ў міліцыю, бо шматкось праверана сабе даражэй. Таму не дзіўна, што рашэнне Александра Лукашэнкі, які заступіўся за пухавіцкіх мужчын, што ўчынілі самасуд, выклікала пераважна станоўчы розгалас у грамадстве. Хоць насамрэч высновы з гэтай сітуацыі ўлада павінна была б зрабіць не толькі гэтыя. Бо што ў рэальнасці адбылося? Крымінальнік-рэцыдывіст гадамі трымае ў страху ўсю вёску, а людзі не могуць знайсці на яго ўправу. Любая заява ў міліцыю сканчалася для таго, хто паставіў пад ёй свой подпіс, новымі пабоямі, новымі прыніжэннямі і пагрозамі. Дзе ў такім разе ўсе гэтыя гады быў участковы, чым займаўся райаддзел міліцыі, куды глядзелі старшыня сельсавета і ўся мясцовая вертыкаль улады. На затрыманне студэнта, які расклейвае ўлёткі, яны ў любы час сутак гатовы падняць па трывозе ледзь не батальён ОМОНу, а рэцыдывіста-крымінальніка, які прыстаўляе нож да горла пенсіянеркі, адпускаюць да хаты пасля прафілактычнай гутаркі. На хвалях радыё «Свабода» перадача «Паштовая скрынка 111». Вашыя допісы на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Алесь Яцкевіч з Віцебску спрабуе адказаць на пытанне, чаму ў грамадстве спакваля знікае традыцыя народнай песні і танца, самадзейнай творчасці. У сваім лісце на «Свабоду» слухач піша. Недзе ў сярэдзіне 50-х гадоў часта можна было назіраць наступнае. Сенакос. Выходзяць мужчыны з хлопцамі касіць, жанкі і дзяўчаты разбіваюць пракосы. Песні гучаць цэлы дзень, ад ранку да вечара. І народныя, і тыя, што па радыё альбо на вечарынах. У 60-е моладзь вельмі ахвотна ішла ў масавыя калектывы мастацкай самадзейнасці. Чаму? Я лічу, узровень магчымасцяў супадаў з узроўнем патрэбы. Успамінаю леташнія дажынкі. Канешне, размах вялікі, многа грошай сыпалася. Канешне, шмат артыстаў рознага гатунку, але людзей, якія б самі святкавалі, якія б спявалі і танцавалі без прымусу, не бачыў. Дзе-нідзе прыпыняцца некалькі чалавек, але галоўным чынам толькі п'юць і ядуць. На мой погляд, сёння тыя народы, якія захавалі свой твар, не выпадкова імкнуцца ў Еўропу, бо там такім усім ёсць месца. А мы навучыліся толькі піць і закусваць, да яшчэ паліць, асабліва моладзь. Ніякая міліцыя, ніякі КДБ нічога не вырашыць, калі адраджэнне культуры, песні, мовы не стане дзяржаўнай палітыкай на самым высокім узроўні. Ці ж стала б горш, калі б чалавек меў патрэбу не толькі выпіць і закусіць, але і патанчыць, і паспяваць, і стварыць штосьці цудоўнае, няхай хоць бы дзеля сябе, вакол сябе, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Яскевіч з Віцебску. Цяжка параўноўваць сённяшнюю беларускую вёску з той, што была ў сярэдзіне 50-х гадоў. Няма там не толькі песні і танца, няма дзяцей, няма моладзі, а значыць, і будучыню ў большасці колішніх вёсак таксама няма. Але пры ўсёй слушнасці вашых спадарецкевіч назіранняў і высноў абагульняць усё ж не варта. Нараканне людзей сталага веку на моладзь звыклая з'ява ў любую эпоху. Думаю, гэтак жа ўшчувалі хлопцаў і дзяўчат, седзячы на прызбах бабулькі і ў тыя 50-е гады, якія вы цяпер ідэалізуеце. Тое ж і сёння моладзь розная. Адны жлуксяць піва ў пад'ездах, а другія наладжваюць фэсты самадзейнай песні альбо адраджаюць старадаўнія народныя абрады і звычаі. Наш слухач Владзімір Рачок з Менску ў сваім лісце на свабоду робіць некалькі заўваг адносна сённяшняй беларускай апазіцыі. Ён у прыватнасці піша: «Лічу, што сапраўднай дзейснай апазіцыі ў нас няма. Дзеля таго, каб яна была, патрэбна пэўная пазіцыя, ясная і дакладная праграма. А якраз гэтага і няма. Так што нашых апазіцыянераў я б называў вальнадумцамі. Гэтак лепш гучыць. А самым удалым варыянтам для выхаду з крызісу лічу прапанову маладога палітыка Севярынца, які вылучыў такі лозунг: «Грамадству не патрэбны куміры, з намі Бог». Гэтак лічыць вынаходнік з Менску Владзімір Рачок. На гэту тэму спадар Рачок ёсць і іншыя трапныя выслоўі. Напрыклад, такое народнае: «На Бога спадзявайся, але і сам старайся». Яшчэ адзін кароткі ліст. Яго аўтар Владзімір Грыневіч з вёскі Вішнявец Стаўбцоўскага раёну разважае пра тое, як у грамадстве пераацэньваецца роля некаторых гістарычных асобаў. Слухач піша: «Па расійскіх тэлеканалах выслаўляюць Леніна, Сталіна, Суворава ды іншых. Забылі хіба толькі Мураўёва-Вешальніка. Чаму так адбываецца? Бо вядзецца новае адурманьванне народа, толькі цяпер ужо пад шыльдай адзінай Расіі. А сутнасць усё тая ж, імперская, шавіністычная, як і ў сталіністаў. Нядаўна гартаў стары часопіс «Новае слова» за 1912 год. Натрапіў на наступны афарызм Генрыка Ібсена: «Самы небяспечны вораг для ісціны і для свабоды – гэта згуртаваная большасць». Вось пра што мы павінны сёння памятаць, і асабліва моладзь», напісаў Владзімір Грыневіч з вёскі Вішнявец Стаўбцоўскага раёну. Дзякуй, спадар Грыневіч, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы лісты на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Я нагадаю наш паштовы адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Таксама са свабодай можна звязацца праз тэлефон 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Дзярждэпартамент ЗША: правы чалавека ў Беларусі груба парушаюцца. Беларуская апазіцыя папярэджвае еўразвяз аб небяспецы лукашызацыі і здрады. Геапалітыка і правы чалавека, як пазбегнуць канфлікту.